I'm from a world far away. Unfortunately, a cataclysm have reduced our world to ashes. Before the end, we send you through space our guardian of our finest creation. This creation is called music. Humans, be ready for the garden of our sound. Ladies and gentlemen, be ready, ready for DJ Bugro. Dobry wieczór, bo takiego Bugro, po raz drugi w tym miejscu. Ja mam jedno pytanie, zaczynamy, kurwa, czy nie? Zróbcie jakiś hałas! Dobry wieczór! Cow, cow, cow, cow. Ostatnia impreza w roku 2019, zaczynamy oficjalnie z Bugrolem. Po raz drugi dobry wieczór. Dla przyjaciół witamy, dla Galusa Radomanowskiego, dla Murka Mai, dla Kartasia Werki i dla całej VSS. U Bugrola najgłośniejszy, jak zawsze. Za najgłośniej świry. To nie skacze, ty za mulot szyt, Halo Protektor, pięknie was widać, w ogóle nie słychać, zróbcie jakiś hałas! Jeszcze głośniej zróbcie hałas! Sety nagrywane, wideo również, więc bądźcie głośno, bądźcie aktywni. Zakochany Marzeny, wyrażamy kochany Bagryś. Sporo nowości na dzisiaj. Od przyjaciela Hubercika Malosa wkręcam. O nie! I'm gonna go. Gucci Louis on my back, and my feet so fresh. Gucci Louis on my back, and my feet so fresh. Zero litości dzisiaj, maksymalnie lataj mocno jak potrafię świr. So. Jak najgłośniej. Chorać koty, chorać. And my feet so Gucci Louis Gucci Gucci Louis Gucci. Z tej gary nauczami pozdrawiamy również do tego koni na drzewie Koporski. I tak kto nie skacze, te zamulacze. Głośniej kurwa, głośniej. Cała sala. Złotyła nic, tam tu se stało sire. Znajdę nowi kolory, noszę ja by se. Oh my god, się, co trzeba się. Daj sercu, wiekła się, męczy z list, pierwsze. Absolutnie cały protektor, wszystkie ręce w górę i klaszczemy! Pięknie, protektor! Coraz mocniej bez litości. Dla tych, co balują dzień czwarty, długi weekend, ale na pełni świry najgłośniej. Kto nie skacze, te zamulacze. Sala! girl. I'm out there doing shit, hey. Doing shit. Jak najgłośniej, protector. Doing shit, hey. Y'all motherfuckers getting laid out, out, out. I jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie, jedzie. Wszystkim przyjaciół, znajomych pozdrawiamy. Dla Mikołaja, dla całego CSika. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Chwila odpoczynku. Dla Knosiora, dla Grubego, dla tej Kłodawy, dla ciotki pozdrawiamy. Nie czytam dzisiaj. I just want you to stay. Nie czytam. Baby, but I can really show you how to move it, baby. Sweat dripping off your body real hot in the party. Here I come, we about to make them lose it, baby. Go. See, I like how you do it, baby. But I can really show you how to move it, baby. Sweat dripping off your body real hot in the party. Here I come, we about to make them lose it, baby. Go. Absolutnie protektor, wszystkie ręce w górę, pukajcie serduszka, robię fotkę na fejsa. Wszystkie ręce najwyżej, protektor. I nie spać, zwiedzać. Jeszcze jedno. Go, go. Check this out. the east. Came MC Christian. And from the west, DJ Alligator. Only the dance floor can judge them. So people, wszystko się nagrywa, to już rozpierdala, nie mam pytań. Trzy, dwa! Wspominamy 2015, najmocniejszy numer na dzisiaj. Mam nadzieję, że Protektor da radę, jest gotowy na takie brzmienia. Przygotuj się gardła. Protektor jak najgłośniej. 3, 2! Jeszcze głośniej. 3, 2! Pozdrowieniami do chłopaków z Kowalewskiego. Rojasa pozdrawiam. Fuck it up, sis. Fuck it up, sis. suck it up, sis. Mieszamy klimatami. Dla obecnego Skaja domagam Skaja i dla wszystkich, jako piętnastek w tym roju dziewiczony w tym miejscu i w samochodzie na parkingu. Góra! Chciałki żył specjalnych rodzinki VSS od Petnara, pozdrawiam. You blocked me on Facebook and now you're going to get fucked up. Cicho, czy są tu kurwa jakieś koty protektor? Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass homie. Święta tego rocznie wspominamy. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell chime. Dancing and grinding. Polsce cała sala. Kolejna z nowością od Wagrona, słuchajcie sam. Cała sala! up in the club with a couple grand. You give me bad looks, I give you that backhand. You give me that lip, I send you to Holy Land. Wanna take a stand with this Gucci wristband. I'm up in the club with a couple grand. You give me bad looks, I give you that backhand. Słuchajcie tego, protek. Dla grubego, dla wszystkich fidżetowców. Wkręcamy. Właśnie zaręczył dla Michała Werci. Od Kamila pozdrawiam. In my feet, so. about you, so. Od Bagrola za to, że jesteście po prostu za wasze akcje, reakcje dzisiejszej nocy, za uznanie w tym miejscu. Dziękuję, Protektor! Za chwilę wracamy, maksymalnie chciansko. Dla tej łęczycy, dla jednego pozdrawiam. Ręce w górę! Make Kolejna odwagiona. Świeżynka z dzisiaj. Wjeżdżamy dla prostego marchewy, dla całej starej gwardii protektora, takie brzmienia. Każdy dobrze zna i kojarzy, zaskoczy was tym numerem. Ręce wysoko, protektor! Stare dobre, wspominamy. We'll be right back. Czyli jak żadne karty nie pomogą, idziemy własną drogą. To jest wydolności gest. Zaczynamy trójny test. Na pełny protektor. Zigzagami! Cała sala! Końcówka dwa grola, jak najgłośniej potraficie protektor. Trzy, dwa! Potraficie głośniej, trzy, dwa! Hey. Ostatnie 5 minut spagrono, za chwilę Knasik zwierza. Kolejny z gości. Ostatnia impreza w tym roku Prodry Druniejów. I zapraszamy na nowy, jeszcze lepszy w tym miejscu. Będą bagrano rodziny w lutym. Zapraszamy już powoli. Proszę o przeparkowanie pojazdu. Fiat Punto PSL 371 AC. Proszony o przeparkowanie. Fiacika. Do it. Dziki.pl. Codzienna dawka nowych setów z klubów. Begin Music Stream.